ятӏонэрэшъ, тхьам елъэӏуныр. Зэкӏэмапэ сышъолъэӏу цӏыфыстэуми апае тхьам шъолъэӏу. Ӏэпыӏэу гъэфэхъунэуи шъолъэӏу, шӏыгъэ аригъэгъотынэуи шъолъэӏу. Тхьами щытхъу фэшӏ, тхьами щынагъо тыгухэм арылъэу укъэбзагъэкӏи самбырэукӏи гупсэфэу тыпсэушъуным пае пачъыхьэхэмрэ тетыгъо зиӏэхэмрэ тхьам шъуафелъэӏу. Ар дэгъу тхьэу тымыкӏодэу тыкъэзгъэнэжьрэми ар игъо елъытэ. Ежьым цӏыф пстэури мыкӏодхэу къэгъэнэжьынхэуи шъыпхъагъэр зэрашӏэнэуи фай. Сыда пӏомэ тхьар зы? Цӏыфхэр тхьам дэжь зыщэрэри зы. Ар цӏыфэу Христос Иисус ары. Ащыпсэ шъхьащэфыжьэу цӏыф пстэуми апае ытыгъ. Иисус арэщтэу игъо дэдэм тефэу тхьам игухэлъ гъэшъыпхъэжьыгъ. Джымарэ Христос ихьылӏагъэ къэбарышъур згъэӏунэуи апостол сыхъунэуи тхьам сызфигъэнэфагъэр. Шъхъуныгъэмрэ шъыпхъагъэмрэ якъэбар хымылъэпкъхэм язгъэшӏэну ары сэ шъыпхъагъэр къэсэӏо цӏысыусырэп. Лӏыхэр тыдэкӏи тхьам елъэӏунхэу сыфай, гукъэбзагъэкӏи ахэр аӏэтызэ мыгубжыхэу тхьами ямыхъырэхъышэхэу. Ащ нэмыкӏэу бзылъфыгъэхэри укӏытагъо ахэлъэу хэбзэшъум тетэу екӏо зафэпэнэу сыфай. Шъхьац бланыгъэкӏи, дышъэмкӏи, налмэс налкъутэхэмкӏи, шыгъын лъапӏэхэмкӏи замыгъэкӏыракӏэу шӏушӏагъэхэмкӏэ зэрэгъэкӏыракӏ тхьам ишынагъо тыгухэм арылъ зыӏорэ бзылъфыгъэхэм зэрефэшъуашэм фэдэу. Бзылъфыгъэм зимыӏоу бо ӏорышӏоу тхьам иӏофхэр зэригъэшӏэнхэ фае. Бзылъфыгъэм тхьам иӏофхэр цӏыфхэм аригъэшӏэнхэуи лӏы горэм тетыгъо фриӏэнэуи сыдэрэп. Зимыӏо щытын фае. Сыда пӏомэ тхьам апэ къыгъэхъор адам ары, етӏанэ евэ. Блэм зыкъезгъэгъэпцӏагъэри адам арэп бзылъфыгъэр арынахь. Арэщтэу бзылъфыгъэр тхьам игъогу течыгъ. Ау шӏошъхъуныгъэ шӏулъэгъуныгъэ къэбзагъэ ӏэгу илъ зэпытхэу бзылъфыгъэр хэбзэшъум тетэу щыӏэмэ сабый къызэрэфэхъурэмкӏэ мыкӏодэу къэнэжьыщт.